Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op één btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. NPO Radio 1. NTR. Als Toriman schrijft onze gast zijn verhalen het liefst onder de Paramaribo-boom. Maar de tijden waarin we leven vragen een nieuw soort activisme. Achter zijn notities over Hans Klok op het Binnenhof en de onmacht van de linkse politiek zit toch een stukje woede, to put it mildly. Hier is Johan Frets. Stukje woede. Ja, een stukje woede. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Lelijk, hè? Een stukje woede. Stukje woede. Ja, mooie jaren 90 management jargon wat er even ingegooid wordt. Eens kijken hoeveel woede we in het komende uur tevoorschijn kunnen toveren. Misschien wel iets meer dan een stukje. We spraken elkaar de laatste keer in 2018, hadden we het net al over. En we zijn nu een zoon en een dochter verder. Ja. Is er in essentie iets veranderd sinds je vader bent? Jawel. Ja? Ja, het is een totale... op een heel goede manier het afbreken van het ego, toch? Ja. Ik bedoel, het gaat echt letterlijk niet meer om jou. En dat betekent dus ook, dus het cliché is dan natuurlijk dat je er dan helemaal niet toe doet en een soort verdwijnt in de poep van de luiers en de melk op je schouder. Maar niet het is doen, denk hè? Ik meer dat je de tijd die er dus nog over jou gaat, moet je ook besteden aan de dingen die er echt toe doen. Dus je wordt gedwongen ook hardere keuzes te maken en waarachtigere keuzes. Wat heb je echt opzij moeten zetten? Nou, ik zit nu eigenlijk midden in het punt het meest. Nou ja, kijk, ik was op zich helemaal niet meer zo'n wild leven aan het leiden. Dus het feit dat je alles moet afspreken en dat je vroeg op moet, dat vond ik eigenlijk juist wel een toevoeging. Ik ben nooit een ochtendmens, heb nooit een ochtendmens kunnen worden. En mijn vriendin zei ook van, ik maak me daar echt zorgen over toen we zwanger waren. Of toen zij zwanger was. Ja. Je bent van, nooit hoe samen moet zwanger. Dat? Hoe moet dat? Maar dat ben je dus gewoon. Ja. Op het moment dat het je wakker eerste worden, kind... Jij. Ja, je moet gewoon wakker worden. Dus dat vond ik allemaal niet zo erg, dat hele praktische. Hoewel dat soms ook wel... Natuurlijk kan je het wel missen. Maar ik zit nu heel erg, nu we een tweede hebben... hebben we echt het moment dat je denkt van... ja, er moeten echt dingen uit. Oh ja? Ja. Het is een paar maanden nu, hè? Ja. Lea. Ik zit er nu echt heel erg in dat je denkt van... ik wil heel veel. De ironie is dan... Ik zit nu ook op een punt van mijn carrière... dat opeens ook alles begint ontzettend stroomt. Te bruisen. Maar uiteindelijk... wil je toch niet... Je wil niet die persoon zijn waar je altijd van hebt gedacht. Van de oudere generatie. Vader. Nou ja, dat ben ik absoluut niet. Maar dus wij hebben best wel de discussie thuis. Dat juist ook die progressieve, feministische mannen. Hè, die columns schrijven zoals ik over wat allemaal zo belangrijk is. En dat doen we dus ook wel, die gelijke verdeling. Met we brengen de kinderen gelijk, we halen ze tegelijk. We proberen dat echt 50-50 te doen. Mm-hmm. En toch is het zo dat heel veel mannen in mijn beroep... ondanks dat nog steeds toch wel heel erg veel ruimte innemen. Met hun vak, met hun werk. Door zich te verschuilen achter het chaotische van de creatieveling. En waardoor dus de vrouw alsnog het overzicht aan het bewaren is. Is dit de tekst van jouw vrouw of is dit jouw eigen tekst? Nee, dit is wel mijn eigen tekst. Maar ik ben ook een extreme ADD'er. En dat heb ik eigenlijk altijd dus gemaskeerd met... voordat ik kinderen had, dan werkte ik gewoon soms een paar nachten door. En dan zei ik tegen Zwaan, ik ben er nu niet. En dan crashte ik weer even om even bij te slapen. Dat kan natuurlijk nu niet meer. Nee. Dus die, maar dat verander je niet, hè, Johan? Die ADD je bent niet. Wie je bent, toch? Dat is waar. En dat zegt Zwaan ook altijd tegen me. Ik hou van jou om wie je bent. Mm-hmm. Dus ik wil je niet veranderen. Maar we moeten natuurlijk wel tot een soort situatie komen... waarin ik wil niet de persoon zijn die haar in de weg zit... in haar carrière. Maar kom dus voor het eerst tegen dat er dus wel degelijk ook een ego is. Wat daar dus ook in de weg zit. Wat dus ergens toch denkt. Dat idee waar we mee zijn opgegroeid van de kunstenaar. Die moet chaotisch zijn. Hij mag die ruimte innemen. En op dat podium staan. Zie hem creatief zijn. Hoezo eigenlijk? Weet je wel? Ik bedoel, dus ik moet daar nog scherpere keuzes in maken. Juist omdat ik zoveel verschillende dingen doe. Realiseer ik me als ik met die ADD die ik gewoon heb... ook zeg maar meer ruimte wil creëren. Maar dit zijn dilemma's. Dit is heel ingewikkeld. Want het zijn ook grote liefdes, toch? Ja. Het schrijven, vooral het schrijven. Ja, maar het is ook niet zo dat ik zeg... Het gaat ook niet over per se dat je... Ik heb al heel erg gesneden sinds we elkaar spraken. Want toen maakte ik nog cabaret. Nou, dat maak ik nu echt niet meer. Nee. Dus het schrijverschap heb ik al gekozen. En dat is ook wel... Dat is wel een natuurlijke keuze die voortkomt uit het vaderschap... toen dat voor het eerst kwam met James. Maar dan nog heb ik nu ook weer een documentaire gemaakt. En ben ik dus ook creative director bij een bedrijf... om meer documentaires... Media alleen. Ja, media alleen. En dat... Ja, je moet een soort palet gaan creëren waarbinnen je... Ja, en het gevaarlijke is dat je dus iemand bent... die toch nog op een podium staat, toch? Waar het ego een rol speelt. En ja, dus... daar zit natuurlijk ook het ingewikkelde. Ja, en soms ook misschien ook onterecht. Hè? Dus daar hebben Zwaan en ik het dan wel ook over. Het lijkt nu alsof we gewoon een soort... even naar mijn relatietherapeut gegaan. Een solo vanavond even om te bespreken. Maar, op de zender. Zwaan is nu nog de kinderen in bed ontleggen. Druk met de kinderen. Ja. Ze luisteren toch niet. Nee, precies. Dus we kunnen in alle eerlijkheid en openheid spreken. Nee, ik heb dus niet meer... Dat durf ik wel te zeggen. Ik bedoel, afgelopen zaterdag stond ik op de zaterdagbijdag... op de cover van de Volkskrant. Dat vind ik natuurlijk wel leuk. Ik bedoel, iedereen die zegt, dat hij niet ijdel is in het vak, die liegt. Maar... Echt dat je je vervulling haalt uit succes of de externe bevestiging, dat heb ik niet meer. Nee? Is dat voorbij? Ja, misschien komt het ook wel weer. Dus het kan ook zijn dat ik gewoon te moe ben, chronisch, om nog daar... Ik denk nu gewoon heel vaak... Maar is er niet een zekere opgewondenheid? Het boek is net verschenen. Ja. Een groot interview staat op de voorpagina. Iedereen reageert daarop. Dat je te veel op je telefoon zit, kan ik... Want je bent ook dat is wel actief. Een ding thuis, ja. Dus het te veel op de telefoon zit is wel echt een En dan kijk je natuurlijk naar alle reacties op het interview. Ja, dat is ook wel zo. Maar ik bedoel meer van in hoeverre... In hoeverre internaliseer je wat de buitenwereld van je vindt? Of ontleen je je gemoed of je innerlijke staat van zijn aan wat of je succesvol bent of wat de wereld van je vindt? Kijk, erkenning is fijn. Het is fijn dat wat je doet, wat ik graag wil doen, waar ik heel lang naar gezocht heb en ook best wel heb geworsteld om mijn vorm te vinden, dat ik nu op een plek ben waar ik voel van dat stroomt. Dit is het. Dat stroomt op een hele natuurlijke manier. Dat is heel fijn. En dat je dan dat het dan vervolgens niet allemaal helemaal wordt afgeslacht als zijnde dat het heel slecht is, dat is ook fijn. Alleen je vraag was: is het ego niet per definitie verbonden aan dit vak? En daar dat ik zou dus denken als maker dus steeds minder, maar op het moment dat ik eigenlijk me realiseer door eigenlijk was het door een column van een vriendin van ons Sarah Sluimer in NRC die schreef eigenlijk van wanneer gaan die mannen nou ook eens ruimte maken? En Sander Schimmelpennink heeft het eigenlijk altijd over deeltijdprinsesjes en ik had het laatst zeggen Zwaan over, wij zijn eigenlijk gewoon voltijdprinsjes. Dat is wat we zijn. Dus we willen goede vaders zijn, we willen goede echtgenoten zijn. We willen ook die carrière hebben. Er zit bij mij ook, ik kom uit een arm nest, zo van I have to provide. Dat is dus dezelfde culturele clichés zitten ook naar de man toe. Van dus bij de moeder is het, ik moet een goede moeder zijn. Bij de vader is het ook, ik weet nog toen we James kregen, dacht ik, we moeten een huis kopen. Want er moet geld zijn en we moeten sparen. Dan het liefste jaren 30 woning. Ja, precies. Ja. Lekker terug naar de jaren 30. Nou, daar hopelijk dat we daar politiek niet weer al te veel naar terugkeren. Maar ik begrijp het heel erg goed. Ik waardeer trouwens je eerlijkheid. Viel me ook weer zo op in het interview met Sarah Berkeljon in de Volkskrant. Waar ik trouwens ook over viel in jouw voorwoord. Waarin je de conrector van je middelbare school aan de... Ja, jij was er ook over gevallen. Ja. Ja. Ja, dat is dan wel toch wel... Even afmaken deze zin. Wat je eigenlijk doet is... je nagelt haar aan het kruis. Dat is iets te zwaar uitgedrukt. Maar met naam en toenaam benoem je hoe zij jou tot de orde roept... toen je voor de schoolkrant onderuit had gehaald. Het is enigszins duaal in die zin. Dat was natuurlijk ook de vraag van Sarah. Van, goh, ze heeft gewoon je op de matje geroepen vanwege een incident met schoolkrant. Terwijl... Ik dacht, ja, dat is gewoon een van de talloze incidenten die voor mij fundamenteel was in zeg maar de ondermijning van de ontwikkeling van mij en van vrienden op die school. In de technocratie versus de verbeelding. En dat is, vond ik, een mooi symbool ook voor wat ik zowel in het onderwijs als in de samenleving vaak kwalijk vind en schadelijk ook. En wat ik me niet zo heb gerealiseerd, denk ik... want ik heb wel vaker dit soort dingen gewoon ook in columns geschreven... is dat je positie dus inmiddels ook dusdanig veranderd is... dat als je dat dus ook in een boek schrijft, met naam en toenaam... het opeens een heel andere resonans heeft dan misschien 7 jaar geleden... als je eens een keer op een Facebook-stukje schreef... ik heb ook een column namelijk een paar jaar geleden geschreven... over mijn mentor, René Jansen. Dat was dan de hippie. En dan was de vrouw, ik zal haar nu niet ook op de radio noemen. En ik ga er ook in de tweede druk overigens uithalen in het digitale ding. En ik moet haar ook nog deze week schrijven. Want ik voel me er dus uiteindelijk ook rot over. Sarah had er gewoon gelijk in en jij ook. Dat je iemand die niet een publieke rol heeft, niet op die manier zo mag noemen in een boek. Maar het heeft ook iets te maken met je veranderende positie. Snap je? Ja, natuurlijk. Maar daar ben je wel van bewust, toch? Ja, maar ook wel heel erg door. Ik heb ook lang niks. Ik bedoel, dit is de eerste periode sinds tijden weer dat ik echt twee grote dingen heb uitgebracht. Ja, ja. Een film en een boek. En dan realiseer je opeens weer realiseert van, hey, Johan Frets is iemand geworden. Ja, nou ja, dus niet in de egomane zin, maar wel in de zin dat je. En ik denk ook, dat ik ben iemand aanricht. Die ook best wel. Ja, en ik ben ook iemand die uitdeelt. Dus dan moet je ook kunnen incasseren. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook, ik weet dat ze. Ik bedoel, Sarah is. Ik vind haar echt een fantastische interviewer. Maar ik heb ook de Volkskrant behoorlijk. Ik heb de Volkskrant ook wel de afgelopen jaren een paar keer flink gefileerd. Bijvoorbeeld een brief aan Wilma de Rek, die ook correct. In deze bundel is opgenomen. Ja. Die in eerste instantie alleen op Instagram had gedeeld. Mm-hmm. Dus niet in de column. Ja. En die was ook niet blij, hè? Wilma de Rek. Heeft ze het toch ooit op gereageerd? Nee, we hebben een correspondentie met elkaar gehad. En kijk, dat vind ik wel chef ook weer een ander. Bij de Volkskrant. Ja, precies. Dat vind ik ook een andere iets anders. Want het was iemand die in de hoedanigheid van haar rol als chef boeken. Een open brief in de Volkskrant had beantwoord met een eigen publicatie. En ik had daar open op gereageerd. En zij ook weer op mij. En een aantal keer heen en weer. Ik heb uiteindelijk de brief niet opgenomen zozeer. Kijk, ik vind het gewoon een polemiek. Je hebt ook de beroemde polemieken tussen Grunberg en AFT van der Heijden. Ja. Die ook in de boeken van Grunberg staan. Nou, en Frets en de Rek, die kunnen daar ook ja, aan. Ja, we kunnen samen. Ja. Kijk, ik. Ook ging daarbij over geldt. Gorman en ook. De vertaling die ja. in eerste instantie ja. door Marieke Lucas ja. Reinoveld zou. En ik heb hem dus erin gedaan omdat ik het heel erg een analyse of ontmanteling vind eigenlijk van hoe die discussie eigenlijk de hele tijd gevoerd wordt over die thema's. Snap je? Want wat was het dispuut tussen jou en Wilma? Nou ja, er is nog niet zozeer sprake van een dispuut als zijnde dat. Kijk, wat je in Nederland, waar we nu denk ik al anderhalf, twee jaar in vastzitten, is natuurlijk dat enerzijds heb je de mensen die zich heel erg nadrukkelijk en ferm roeren in de emancipatiestrijd. En die eigenlijk, als het gaat om de gelijkheid op het gebied van gender, tegen racisme, maar ook dingen voor het klimaat behoren daar eigenlijk ook toe. Maar vooral de sociaal-culturele normbevraging en normbestrijding. Dat begon eigenlijk als zijnde een dus ooit in de black activism hoek, stay woke, weet je wel, van wees je bewust van die ongelijkheid. En dat is werd toen een soort stroming of zo. Ja, niet echt, dat is nooit echt een stroming, maar een katalysator van iets. En nu zijn we inmiddels beland bij de mainstream, waarbij iedereen die alles wat hem niet bevalt aan millennials en zoomers, met name die tegen racisme of seksisme ageren, voor woke worden uitgemaakt. Wat me daarbij opvalt, is dat er heel vaak niet zo zorgvuldig gekeken wordt. En dat gebeurde hier dus eigenlijk ook. Dus we hadden net Black Lives Matter gehad in 2020. Mm-hmm. Dat was een moment dat zelfs de eigenaar of hoofdredacteur van Geen Stijl, Bart Nijman, zei van ja, misschien is er toch eigenlijk ook wel zoiets als white privilege. Ik bedoel, ik vind zelfs Bart Nijman. Ja, nee, maar ik vind het een vervelende term. Maar natuurlijk zei hij ook van als ik als witte man op een vliegveld ben of zo, dat is anders dan. Dus en de premier zei ook ja, dat bij de Belastingdienst institutioneel racisme, het is wel zo. Ik vind het een sociologische term. Maar dus zelfs binnen die breedte van de samenleving was er even zo'n moment. Ook al werd ook daar natuurlijk weer de afleidingstactiek gebruikt door te hebben over Femke Halsema en de anderhalve meter afstand en Aquasi en Jort Kelder die het racisme debat presenteerde, toch ging er even een soort gesprek open. Het werd gezien en waargenomen en het werd besproken. Ja, en dus ook was er dus de ruimte voor om dat te bespreken. En dan ging het ook over eigenlijk hoe eenkleurig onze samenleving eigenlijk nog is op heel veel bepalende posities. Mm-hmm. Binnen bijvoorbeeld het maatschappelijke veld, maar ook het culturele veld. Dan is er begin 2021. Ik vind het wel saai worden. Want nee, helemaal niet. Kijk ik uit mijn ogen alsof ik het heel saai. In hoeverre moet ik dit helemaal uit de doeken doen? Ik ben ook zo'n oude hoer. Dat je hebt nog zoveel andere dingen die je wil vragen. Maar goed. Vind je het zelf saai worden? Ja, ik moet het iets korter samenvatten. Amanda Gorman gaf dat. Nou, ik vind het niet saai worden, maar ik vind het. Dus eigenlijk ben ik dit hele debat dus ook alweer een beetje zat of zo. We zitten erin vast. Maar toen was het dus zo dat Amanda Gorman zei: The Hill We Climb. Wat eigenlijk ging over verzet. Na Trump, het ging ook heel erg over de strijd van de zwarte Amerikaan. Natuurlijk stond in de traditie van Maya Angelou. En ook in de traditie van het spoken word van Jill Scott Heron, van de hip-hop. En Marieke Lukers-Reineveld was uitgenodigd om het te vertalen. En die zei zelf, ja, ik spreek eigenlijk niet zo goed Engels. Ja, had ze eerder in een Volkskrant-interview gezegd. Hij moeten we geloof ik zeggen. En hij had dat gezegd van, ik spreek niet zo goed Engels. Ik ben de Louis van Gaal van de Nederlandse letteren, wat ik heel geestig vond. Ja. En eigenlijk zeiden mensen van, hé, maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want we zeggen eigenlijk van, het moet om mensen die tegen die woke-heid zijn, zeggen het moet om kwaliteit gaan en je ervaring, je kennis. Terwijl iedereen vindt het heel logisch. Helaas leeft hij al een paar jaar niet meer. Maar als je vroeger iets over Bach wilde weten, nee, dan ging je naar Ander Bijlsma. Ja. Want dat was gewoon de allerbeste cellist op het gebied van Bach. En alles over Bach. Ja, over elk nootje kon hij je fantastisch vertellen. Dan heb je iemand in Amerika, Amanda Gorman, de nieuwe ster met een gedicht wat helemaal voortkomt uit de alle geschiedenis van de black culture, van het zwarte verzet, van Gil Scott Heron. En van wie de vraag je dan voor de vertaling? Ja, maar dan zijn er dus mensen in Nederland die dat dus heel goed zouden kunnen. Mm-hmm. Die toevallig, nou ja, of niet zo toevallig, omdat ze hebben zich verdiept, zwart zijn. Zwarte spoken word, dat is al jaren proberen. Maar goed, we hoeven niet de hele discussie over te doen. Nee, maar goed, het probleem in die daarvan brief was, ben je heel puntsgewijs alle dingen aan tot mantel eigenlijk. Ja. En heb jij Wilma de Rek duidelijk gemaakt van, luister, er is hier echt iets aan de hand. Ja, ik vind eigenlijk, nou, waarom ik er dus zo streng voor ben, is niet, ik bedoel, Wilma is natuurlijk niet de vijand. Ik respecteer Wilma ook. Ik vind haar ook een goede chef boeken. Maar juist in je eigen peer group, in de progressieve, grachtengordelachtige vibe, waar mensen zichzelf heel ruimdenkend en voor diversiteit vinden, vind ik dat er dan zo onzorgvuldig gelezen wordt. En dat daar schade mee wordt berokkend. En ze fileerde hierin iemand die daar een open brief over had geschreven, op een manier, ook nog een manier van, wat doet die persoon in onze krant? Die mensen moet je maar lekker achter hun schermpjes laten. En toen dacht ik, ho eens even, zo werkt het niet. Dus daar moest iemand iets tegen inbrengen, vond ik. In pittige taal, door jou geschreven, te lezen in je nieuwe bundel. Ja. Met vriendelijke groet, zo heb je de brief ook ondertekend aan Wilma de Rek. Ja. Komma Johan Frets. De tegel ligt daar. Vorige keer schreef je erop, mijn mening mag je hebben. Het is mijn minst dierbare bezit. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je dat nog steeds vindt. Want je hebt ook een hekel aan het woord opiniemaker. Klopt. Toch ben je dat wel. Want dit hele boek staat vol met meningen. Ja. Daarover later meer. Voordat je weer aan het woord gaat. Wat wou ik nog weer zeggen? Oh ja, dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op NPO Radio1.nl. Nou, u hoorde me al een tijdje aan het woord. Johan Frets is de gast. Ooit opgeleid aan de toneelschool in Amsterdam. Hij zou de theaters ingaan, het toneel op. En dat gebeurde ook even, maar toen heeft hij zijn pad gewijzigd. Het schrijven is zijn belangrijkste bestemming geworden. Dat is wel een heel kordaat besluit. Al 10 jaar lang ben je inmiddels columnist, schrijver en sinds kort ook documentairemaker. Misschien beter gezegd televisie-essayist, want ik heb het bekeken vandaag. Ik had het 22 september niet gezien, toen werd uitgezonden. Maar natuurlijk online te bekijken, What's Left. Echt een waanzinnige film waarin je, het is eigenlijk een whodunit, hè? Wat is er misgegaan bij de PvdA? De partij van je ouders, van je vader en ook van jou. Hoe jij als klein mannetje samen met je vader naar de verkiezingsuitslagen keek. Ja. Je hebt het allemaal ook in je columns beschreven, maar ook in die film zien we het. Je voert je eigen ouders ook op. En ik realiseerde me terwijl ik naar die film keek, maar ook je columns las van de afgelopen 10 jaar... dat bij jou een van je belangrijkste adagia, zeg je, is toch wel het persoonlijke is politiek. Ja. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk hebt. Was het Joke Smit? Weet ik eigenlijk niet of het Joke Smit was. Volgens mij was het Joke Smit. Ja. Ja, volgens mij heb je gelijk. Ver voor jouw tijd. Ja, maar Je hebt er een sterke behoefte aan om vanuit jouw persoonlijke verhaal het grote verhaal te vertellen. Ja. Waarom? Ik moet wel zeggen dat het dus, wat ik fijn vind, is wel dat vroeger ging het, en overigens dat reflecteren van mij heeft ook af en toe, dat ik ook van, ja, dat hoor ik mezelf alweer zeggen vroeger, maar op een gegeven moment is het ook natuurlijk, je doet dingen en over 5 jaar zitten we hier misschien weer en denk je, nu is het weer helemaal aan de andere kant op geschaald. Maar ik denk dat de coming of age fase ben je persoonlijke verhaal gewoon aan het vertellen, puur als persoonlijk verhaal. En dan heeft het soms ook iets, misschien iets particuliers, maar dan probeer je vooral de je persoonlijke verhaal te gebruiken als zijnde, dit herken je toch ook? Mm-hmm. Je bent toch ook, als je 22 bent, ga je op reis of maak je dit mee of kom je hier vandaan? En ik denk dat het gaandeweg steeds meer is geworden dat het persoonlijke zich ook is een ingang om mee te kijken naar de politiek. En als in mijn geval valt daar vaak ook nog, ja, dat kies ik niet per se. Dus als het Onder Paramariboom is ook een boek wat gaat over je roots. Je roman, hè, waarin ja, je ja. op zoek bent gegaan naar jouw Surinaamse wortels. Ja, ja, zeker. Het verhaal van jouw Surinaamse moeder, je familie. Maar dus ook gaat het over, dat kwam ook in een tijd uit, dat het heel erg over identiteit ging in de samenleving. Dus dan gaat het er toch ook ergens wel weer over de politiek. Ja, het gaat in jouw geval eigenlijk altijd over de politiek. Ja, ja, ja. Maar dat is dus ook wat ik vaak aanhaal. Toni Morrison zegt, alle goede kunst is politiek. Het is gaat over de vorm. En ook als het niet politiek is nadrukkelijk, dan is het dus politiek in de zin van dat je kennelijk vindt dat je je er niet toe moet verhouden. Dat je escapisme moet kiezen. Dat je er moet ontvluchten in de kunst. Dus dat is ook een politieke keuze. Maar ik voel me wel het meest ook thuis bij de mensen die dat natuurlijk wel doen. Dus Edouard Louis zegt ook, ik schrijf om de wereld te veranderen. Franse schrijver, afkomstig uit een arbeidersgezin. Ja, dat is voor mij echt ook een heel grote inspiratiebron. Ook als mensen mij nu weer vragen naar What's Left, wil je niet de politiek in? Dan denk ik, nou, waarom? Weet je wel, want dan mis je dan is dus de hele stijl en de vorm en het kunstenaarschap is dus weg. Terwijl ze je zo graag zouden willen inlijven. Heeft een van hun je niet gevraagd? Nou, het wordt me zowel in de positieve zin gevraagd als natuurlijk verweten. Mm-hmm. Dus positief van, je moet het doen en pak de handschoen dan op. Maar ook als in van, als je zoveel kritiek hebt, ga het dan zelf doen. Mm. Ja. Laten we naar een van je eerste columns gaan. Want zoals gezegd, het persoonlijke is politiek. En er staat ook een essay in. Er staan een aantal essays in trouwens, naast die columns. Waarom ik lang zweeg over racisme en dat nooit meer zal doen. Dat schreef je op 19 juni 2020. Ja. Wil je een klein stukje voorlezen? Heb ik je niet van tevoren gevraagd? Ja. Of ben je leesblind? Goed. Nee, ik ben niet leesblind. Maar meer zo dat ik denk van, wat kan ik dan het best voorlezen? Nou, dat heb ik uitgezocht. Dus je begint bij dat pennenstreepje daar en dan eindigt het bij dat pennenstreepje. Fijn. Dat is fijn dat jij die keuze van maakt. Ja, dan hoef jij zelf niet te kiezen, hoef je alleen nog maar te lezen. Hoofd van een jonge vader kan geen keuze maken. Nee, natuurlijk niet. Het gaat even inleidend over een moment dat die Sinterklaas intocht in Dordrecht, waar ik toevallig ook was opgegroeid. Tot je tiende heb je daar gewoond. Daar was Quincy Gario met een t-shirt Zwarte Piet is racisme. En mijn huisgenoot, witte jongen Willem Bos, filmmaker, die vond dat, die zei, dat is racisme, Johan. En dat gaat ook weg. Terwijl ik was nog helemaal niet daar. Hij wel, de witte jongen. Ja, en hij heeft dus net gezegd, ik zal jou eens wat vertellen, Zwarte Piet is inderdaad racisme en Zwarte Piet gaat verdwijnen. Wat ik niet aan Willem vertelde was dat ik de eerste 10 jaar van mijn leven in Dordrecht had gewoond en dat ik nergens zoveel racisme had meegemaakt als daar. Ik vertelde niet over alle keren dat mijn moeder bij de intocht was uitgemaakt voor Zwarte Piet. Niet over de keer in de Stadswijk, Oud-Crispijn, ik was 9, dat 2 witte buurtgenootjes voor de supermarkt mij zonder enige aanleiding hadden geslagen, bespuugd en toeriepen, oprotten naar je eigen land, vol is vol, waarna ik weken met doodsangst in mijn eigen buurt had rondgelopen. En ik vertelde ook niet hoe een volwassen man me toen ik 6 was bij winkelcentrum Stedenburg zomaar bij mijn kraag had opgetild, keihard op de grond had gesmeten en riep, kankerturk. Nee, in plaats daarvan zei ik, wat een onzin, Willem. Het kwam er veel feller uit dan ik had gewild. Achteraf begrijp ik pas waarom. Dit was het eerste moment waarop er een deuk werd geslagen in het panzer dat ik gaandeweg mijn leven zo zorgvuldig had opgebouwd. Ik had de vreedste herinneringen aan racisme allang verdrongen en weggeduwd. Ze lagen te verstoffen in de archiefkamers van mijn geheugen. Zo grof als in mijn vroege jeugd had ik het later zelden meer meegemaakt. En nieuwe ervaringen van minder kaliber legde ik schouderophalend naast me neer. Ja, ik vond het behoorlijk schokkend om te lezen. Waarom legde je het naast je neer? Nou ja, dubbel, dus daarna leg ik ook enigszins uit dat ik ben natuurlijk enigszins ambigu. Mensen kunnen mij ook niet helemaal plaatsen. Ik ben natuurlijk duidelijk wel van kleur en niet autochtoon Nederlands. Maar mensen weten het ook nooit helemaal. Dus dat betekent ook dat je een andere positie hebt, denk ik, dan wanneer je een Marokkaanse Nederlander bent of een zwarte Nederlander. Wanneer je er aan dat racisme, denk ik, dat het veel meer in your face is en voortdurend en consequent. Nou ja, ik vind dit behoorlijk in Dit is behoorlijk in your face. Maar het verandert niet eigenlijk op het moment dat je in een andere klasse terechtkomt. Dat beschrijf je. Nou, Ook al wel, ik denk dat toen ik naar Almere verhuisde bijvoorbeeld, toen ik 10 was, dat was ook al veel meer een melting pot. Of Dordrecht was ook wel echt hard fought. En de jaren 90 waren ook in weerwil van wat mensen denken ook veel grover in die zin, ja, denk ik. Het was nog veel meer echt dat CD, dat Janmaat racisme. Mm-hmm. Dat was daar echt, in die wijken waar ik woonde. Dat ben ik later niet per se elke week of elke maand. Dit zijn ook de incidenten, de grofste incidenten, mm-hmm, uit mijn leven, snap, mm-hmm, je? Dus dat zeg ik ook. Ik heb het daarna nooit meer zo grof meegemaakt. Dus dan verdwijnt het een beetje naar de achtergrond. Ja. En dan zit je op een middelbare school waar iedereen, ja, gewoon allemaal door elkaar. En in Almere, waar het ook niet echt een rol speelde. Dus ik denk dat het... En het was een voorrecht. Het werd me niet de hele tijd in mijn gezicht gevreven. Maar ook was het een keuze omdat ik het helderder vond. Ja. Omdat ik uit een moeilijk gezin kwam. Ik wil het straks nog even hebben over wat er dan gebeurt. Want omdat je daarna, de volgende alinea gaat over dat je in een ander milieu terechtkomt. Ja. Cultuur, toneel, waar, ja, een kleur misschien juist wel een pre is. We luisteren eerst even, ja, naar het nieuws. Ja. Het is 7:30, Ewout de Jong. NPO Radio 1. Een groep activisten zegt dat ze in Amsterdam een woning hebben gekraakt van een Russische miljardair. Pas kort geleden werd duidelijk dat het een pand is van de oprichter van een Russisch techbedrijf die op de EU-sanctielijst staat. Aan de gevel hangen nu spandoeken met Russische teksten als tegenoorlog en kapitalisme. In de Iraanse hoofdstad Teheran moeten deze week zo'n 1000 mensen voor de rechter verschijnen vanwege de protesten tegen het regime van de afgelopen weken. Met de zaak hoopt het regime een eind te maken aan de protesten. Die begonnen na de dood van een jonge vrouw die door de religieuze politie was aangehouden. Afval uit Nederland, waar de chemische stof PFAS in zit, mag niet meer naar de Vlaamse afvalverwerker Indaver worden gebracht. De inspectie heeft het verboden na de onthulling van Zembla dat Indaver PFAS in de Schelde loosde. En Ajax gaat niet verder met Mohamed Ihattaren. De club huurde hem van Juventus, maar hij verdween al snel uit de selectie na een aantal incidenten, zoals bedreigingen uit het criminele circuit. Kunststof. Nou, er zaten toch zeker twee interessante nieuwsberichten voor jou bij, Johan. Ja, het laatste sowieso. Het, hè, laatste sowieso, Ajax, jouw club. Ja, absoluut. En het eerste? Kraken. Over activisme gesproken. Ja, geweldig. Terug in de tijd. Ja. Ja, ja, ik vind het ook grappig. Ik had vorig jaar dus maakte ik een podcast voor de verkiezingen met Tim Hofman en Eveline van Rijswijk. En toen was ik eigenlijk de enige die wel sympathie had voor kraken. Oh, ook dacht, ik dacht van, had Tim Hofman geen sympathie voor kraken? Nee, die vonden dat dan toch nog... Misschien, ik bedenk dat hij misschien nu ook anders over denkt, maar die vonden dat dan toch nog een soort van... Nee, je gaat toch niet aan andermans eigendom zitten? Terwijl ik zei, ja, dat is toch gewoon burgerlijke ongehoorzaamheid tegen een, zeg maar, uitholling van wat volkshuisvesting moet zijn. Ja. Ja. Maar, dat valt mij trouwens ook op, ook weer in deze bundel met columns, dat je regelmatig benadrukt dat mensen die geen armoede hebben gekend, dus uit een ander milieu, ja, komen, toch niet echt weten wat het betekent om in zo'n situatie te zitten. Ja. Wat trouwens ook hier iets mee te maken zou kunnen hebben. Ik weet niet heel veel van de achtergrond van Tim Hofman. Maar dit allemaal terzijde. Het is wel iets waar jij je heel erg van bewust bent. Hè? Wat je ook regelmatig benoemt. Daarnet ook weer. Ja, nou, grappig genoeg. Dus we zitten nu, zijn we best aan het inzoomen op dat hele thema van racisme. En eigenlijk waar ik net ook mee begon. Ten aanzien van die brief van Wilma. En ook, maar ook ten aanzien van dit essay, ik ben me sindsdien wel heel erg daartegen gaan uitspreken. Tegen, mm-hmm, die kwesties die aan racisme raken. En heel vrij en ferm. En ook geprobeerd dat zorgvuldig te doen. Maar de laatste tijd gaat het natuurlijk juist in mijn optiek opeens heel erg over klassen. Daar ben ik de laatste jaar, 2 jaar natuurlijk veel meer mee bezig geweest. Met de PvdA eigenlijk. En ook nu dus die crisis er is, die inflatie- en energiecrisis. Dat je opeens merkt dat je geleid wordt door een bestuurlijke laag voor wie armoede toch iets abstracts is, waardoor ze liever naar het grotere geheel kijken van een, dat is ook zo, heel, mm-hmm, egalitair land, Nederland. En waarin dus het reële leed van mensen in armoede eigenlijk verdwijnt in macrocijfers. Mm-hmm. Zo van, ja, maar dat is maar eigenlijk heel weinig. Nou, dat is eigenlijk precies waar ik naartoe wil. Want dat is natuurlijk het grote... Ik bedoel, alle crisis waar we nu in zitten, ja, hebben uiteindelijk natuurlijk alles te maken met de verdeling van, ja, kennis, macht, maar vooral geld, ja, toch? Ja, ja, absoluut. Nou ja, goed. Dus je kan wel heel erg voor het klimaat zijn, ja, maar als je geen geld hebt om zonnepanelen op je, ja, dak te zetten. Zeker, dat is absoluut waar. Dan heb je een probleem. Ja, en het is natuurlijk wel zo dat dus die dingen ook altijd weer met elkaar verweven zijn. Hè? Dus op het moment dat dat het zo is dat de klimaatramp zich echt aankondigt, dan kun je ervan vanuitgaan dat het niet de vermogende klasse is die het meest gaat lijden onder de effecten daarvan. En het is ook zo dat nu we in een inflatiecrisis zitten, ook dingen als bijvoorbeeld de onderadvisering van mensen, ook regionaal overigens, niet alleen mensen van kleur per se, maar ook gewoon mensen uit de provincie buiten de Randstad, zeg maar, die worden ook vaak ondergeadviseerd. Dus die krijgen dan minder inkomen, minder goede banen, en die hebben dus ook nu de hardere klappen. Snap je? Dus al die dingen, dus je positionaliteit, die bepaald wordt door heel veel verschillende factoren, zijn levensbepalend. Ja, maar wordt uiteindelijk het meest meetbaar uitgedrukt in of je vermogend bent. Mm-hmm. Of je genoeg geld hebt om een dak boven je hoofd te hebben. Want als jij zegt, ik groeide op in armoede, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou ja, wat moet je daarbij voorstellen? Ik denk dat sowieso dat gaat over dat er soms gewoon geen geld meer is, maar nog wel een deel maand. Ja, dus dan heb je dus nog een ui, een halve bekertje rijst en een brood wat eigenlijk al niet meer goed is. En dan moet je daar dus toch nog wat van zien te maken, nog de laatste 4 dagen van de maand. En lukte dat dan? Nou ja, mijn vader kon wel echt toveren, moet ik zeggen. Met zeg maar een bodempje ketchup en dan nog een soort van rijst wist hij dan toch nog. En met zijn fantasie van, kijk, ik heb hier een geweldige Indonesische rijsttafel in elkaar gedraaid. Dus ik denk ook dat, het is, dat vind ik ook altijd zo grappig. Mensen maken denken ook altijd een soort zieligheidsindustrie is. Terwijl dat is vaak de industrie eromheen. Van, oh, wat zielig. Terwijl mensen erin hebben vaak een enorme weerbaarheid en relativering en humor en inventiviteit. Dus dat is er ook. Maar het is natuurlijk wel extreem pijnlijk. Mm-hmm. Ik zou dat heel erg vinden als ik mijn kinderen niet eten op de tafel zou kunnen geven. Ja, terwijl je daar zeker nu je vader bent, natuurlijk meer van bewust bent dan ooit, toch? Wat het verschil is tussen hoe zij nu hun leven starten en jij. En tegelijkertijd dus ook van hoe vanzelfsprekend het voor hen is. Dus het is ook niet iets dat ik nu de hele tijd tegen James en Lea ga zeggen van, Lea is pas net geboren, al heel helemaal vreed zijn. Maar tegen James, jij moet je wel beseffen dat dit heel bijzonder is. Hè? Wat die generatie natuurlijk heeft gehad van kinderen van ouders van de oorlog. Van, wij hadden niks te eten in de bloemenvelden. In de hongerwinter van 1944. Ja, wacht maar Johan, als jij als ze straks ga ik dat toch 16 zeggen? Zijn? Ja, misschien ook wel. Nou ja, iPhone willen. Ik denk dus wel dat ik er dus heel erg voor moet waken dat ik niet ga overcompenseren. Mm-hmm. Dat je dus juist ze heel erg gaat verwennen en dat het voor hun dus eigenlijk dusdanig vanzelfsprekend wordt. Dat zie je ook. Ja, dat zie je ook. Ja. Ja, en heb je die neiging? Absoluut. Oh ja. Ja? Ja, ik heb eigenlijk altijd als ik in de speelgoedwinkel ben, of nou niet dat ik toevallig elke dag de speelgoedwinkel loop, maar ik bedoel, als ik er langs loop, denk ik eigenlijk, zal ik iets voor James kopen? Dat ik toch, terwijl, ja, dat is didactisch natuurlijk helemaal niet goed, maar ik heb zoiets van, ik kan het betalen, of ik kan er echt uit weinig dingen in het leven meer vreugde halen dan dat ik die materiële welvaart, en dan dus niet de materiële welvaart in zin van nieuwe spullen echt, maar de vreugde die het oplevert dat iets er kan zijn. Ja. Een ijsje kopen of... Het is wel mooi hoe overbewust jij eigenlijk altijd bent. Ja, vreselijk. Vreselijk. Ik noem het mooi, maar zit je in de weg. Nou, kijk, het is natuurlijk enigszins... vrienden van mij zeggen altijd, je reflecteert te veel. Je bent veel te reflectief. Ga nou gewoon. Terwijl ik ook vaak tegen hen zeg van, ja, dat baseren jullie dan vaak ook op een periode dat ik dan heel veel interviews geef. Ja, en een interview is per definitie een zelfreflectie. Ja. Jij krijgt lekker een uur lang aandacht. Ja, nee, maar en bedoel, je moet reflecteren. Ja, dat en ik wil dat ook wel eerlijk doen, snap je? Ik ga niet hier alleen maar... Je boekje verkopen. Nee, precies, snap je? Dus dat is ook helemaal niet leuk. Wel is het zo dat ik, denk ik, vroeger... Ik moet daar wel wat milder in zijn naar mezelf. Dat je dus niet de hele tijd reflecteert van, toen was ik dat, nu ben ik dit, hier heb ik mee... toen we elkaar een paar jaar geleden spraken, weet ik nog dat het heel erg ging over, ik wil geen meningen meer. Mm-hmm. En dat was dan ook een waarheid zo van, nooit meer. Ja. Snap je? Nu denk ik van, ja, oké, nu sta ik hier, nu spreek ik me hier weer uit. Misschien ben ik, als we elkaar over 5 jaar weer spreken, ben ik wel... Dan ben je weer helemaal meningloos. Ja, dat die kans acht ik klein, maar misschien ben ik dan wel... Klein. Ja, je weet het gewoon niet, weet je wel. Dus die reflectie is een vind het een rijkdom. Omdat ik ook heel vaak denk van, het zorgt er ook voor dat je niet opeens na 5 jaar wakker wordt en denkt, wat heb ik nou gedaan? Nou, het is je bron, toch? Ja. De reflectie. Ja. In maar zekere zin is dat... is natuurlijk ook... Ja, maar dat hoort bij de reflectie. Ja, dus het is, maar daarom zeg ik, dus het is een zegen. En Zwaan, mijn vrouw, is ook eigenlijk zo. Dus wij hebben ook vaak, dat je hebt dan in de Linda zit zo'n rubriek de verlaten vrouw. Ze hebben nu wel iets geëmancipeerd. De vrouw die verlaat kan het ook zijn. Want dat is natuurlijk ook wel eens zo. Maar dat gaat dan heel vaak, lees je daar in hetzelfde patroon. En zo, ja, we hadden nooit ruzie. We waren 20 jaar samen en opeens was hij weg. Dan denk ik, ja, je had ook gewoon wat meer ruzie moeten maken. Of in ieder geval wat meer moeten... Maar hebben jullie ruzie? Nou, wij kunnen wel ruzie maken. Zwaan is half Hongaars. Dus heeft ook wel we hebben wel echt, zeggen vaak, de Oost-Europese Surinaamse passie. Die is er wel bij ons in huis, in alle aspecten. Staat maar, garant voor ruzie. Ja, nou niet garant voor ruzie, maar wel voor emotionaliteit in ieder geval. Ja. En dat is waar de kinderen bij zijn overigens. En ik moet zeggen, maar we kunnen ook heel erg met elkaar in die analyse zitten. Dat je, en dan denk ik, ja, maar we zullen elkaar ook niet zo snel kwijtraken. Het is een, ja, nee. Snap je? Dus en, het zal zelden stil zijn bij jullie. Helaas. Over jouw verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zat ik me namelijk ook nog af te vragen. Want we hadden het net al even over Edouard Louis. En je hebt ook een motto van hem gebruikt. Noemde je volgens mij net ook al. Als je niet schrijft om de wereld te veranderen, kun je beter helemaal niet schrijven. Ja. En ook nu weer in dit gesprek, maar ook in die columns. Je bent toch ook een beetje... Ja, Ischa Meijer heeft het ooit omschreven als het jongetje dat alles goed zou maken. Dat staat in relatie tot een heel ander verhaal. Ja, ja, ja. Namelijk de Tweede Wereldoorlog. Maar jij bent toch ook wel een beetje zo'n jongetje dat... de wereld veranderen. Het moet allemaal beter. Je hebt jezelf echt een opdracht gegeven. Ja, alleen is het minder... Kijk, niet dat jij dat doet, maar in Nederland wordt natuurlijk altijd gezegd, als je dat zegt, dan ben je de dominee. Hè? Dus dan is het, jij gaat andere mensen vertellen hoe ze moeten leven. Of bent moreel zuiver. Terwijl dat is het volgens mij niet. Nee, maar dat zeg ik ook nee, niet. Dat zeg jij niet, maar dat is vaak... Je bent bang dat het die kant nu opgaat. Dat ik nee, helemaal niet. Nee, maar nee. Ik, wat ik erover wil zeggen is dat... de wereld veranderen kan ook heel erg iets stichtelijks hebben. Mm-hmm. Zo van het alsof het alleen maar vanuit een soort morele, afgekaderde perfectie is. Terwijl het is volgens mij, als ik al iets zou zijn, is het eerder een priester. Ben ik toch een katholieke jongen. Daar zit sowieso al veel meer zwoeng in het katholicisme. Maar het is natuurlijk... Nou, er kunnen veel dingen gebeuren in de komende jaren. Ik word geen priester. Dat niet. Nee, jij wordt geen priester. Nee, ik ga niet celibatair leven. Dat zit er niet meer in. Maar het is, de wereld veranderen is natuurlijk de drive. Je hebt je ertoe te verhouden. Je moet er iets mee. Er zijn dingen die niet kloppen. Als je je ervan afsluit, dan dat is misplaatste neutraliteit. Of onverschilligheid eigenlijk. Je bent hier, dus doe er wat mee. En dat kan ook op microniveau zijn. Ik bedoel, een boek kan nou, ook... Nou, je bent hier, doe er wat mee. Wie zegt dat tegen jou? Of waarom... Er zijn natuurlijk talloze mensen die dat niet doen. Nou ja, ik denk toch dat iedereen er toch wat van probeert te maken. Ja, dat denk ik ook wel. Maar goed, dat kan in heel kleine vorm door gewoon... Ja. Ik denk ook dat je thuis bent. Ik denk ook vooral mensen die zich bevinden in zoiets als de literatuur of in de kunsten of in de dingen die met de geest te maken hebben, met hoe je denkt over tijd, dat je dan ook wel de plicht. Ik vind dat het zo vaak nergens over gaat. Ik denk van, dat vind ik zo fijn aan Edouard Louis, dat hij zegt van. In Nederland is het heel erg zo, dat ironische. We zijn nog steeds aan het dwepen met reven van dat ironische van, oh, niks kan mij raken. En als je maar vooral een soort harnas oplegt. En och, iemand probeert weer eens activistisch te zijn of wat te zeggen. Oh, wat een moraalridder. Terwijl ik denk van, wat zet jij dan op het spel? Mm-hmm. En anders vind ik het ook vaak gewoon niet zo interessant. Het is gewoon niet zo interessant als ik niet voel dat je iets op het spel zet. En hij... Daarom is het ook het motto. Doet dat. En wat ik ook mooi aan hem vind is dat hij het dus... Dat probeer ik in ieder geval ook te doen op verschillende manieren doet. Dus hij doet het als het verkiezingen zijn... spreekt hij zich in essays en artikelen uit. Heel direct, zoals ik dat in mijn columns ook doe. Maar je hebt ook de romans of de films. En dan is het heel erg de verbeelding. Dan ga je natuurlijk niet letterlijk in een roman... Dat heb je ook. Dat de romans weg van dan... Eddie Belgul. Dat is een van zijn belangrijkste romans. Ja. Wat heel erg gaat ook over klasse en armoede. Waar heel veel mensen ook niks van weten. Maar dan gaat hij niet in die roman gaat hij niet zeggen... armoede is heel, heel slecht en de neoliberalisme heeft ons er onderdoor gebracht. Dat is ook namelijk slechte kunst. Maar je De wereld is wel altijd aanwezig in je werk. En met je werk kun je een wereld voor andere mensen openen voor wie die wereld nog gesloten is. Als je dan ook weer terugkoppelt naar de bestuurlijke laag voor wie armoede abstract is of misschien racisme of allerlei andere thema's. En het is niet uit educatief oogpunt, want evengoed wil ik me kunnen inleven in zo'n klootzak uit het diner van Herman Koch. Ik vind het ook verschrikkelijk dat in de New York Times toen stond van wat een slecht boek, want die hoofdrolspeler is zo'n zak. Terwijl ik denk, ja, daar is literatuur toch ook voor? Dat je je kunt inleven in een wereld van het kwaad, van het donker, van het licht. Maar dat is wel wat kunst kan doen. En als je dan kunst alleen maar gebruikt om naar binnen te kijken, en dan vaak op een heel navelstaarderige manier, waar ik ook wel een handje van heb gehad, hoor. Dus en het alleen maar om de schoonheid gaat, dan is het niet voldoende. Nee, ja, en toch ook boeken als Revolutionary Road van Yeats. Dat gaat toch, dat is toch ook fantastisch. Dat is fantastisch in de stijl, maar het gaat ook over het burgerlijke leven en hoe je dromen in de rat race van het leven kapot worden gemaakt door het kapitalisme eigenlijk. En niet letterlijk, want dan is het heel lelijk, maar het gaat er wel over. Maar je zou dan wel die columns naast de romans willen hebben? Absoluut. Ja, als ik niet ook zou creëren. Dus ik bedoel, een column creëer je natuurlijk ook. Ik vind een essay bijvoorbeeld al veel meer, zoals we net een stukje voorlaten. Ja. Dat vind ik al veel meer het. Dan blendt het zich al meer, want dan wordt het ook, kan het ook heel literair zijn. Maar als ik niet ook bezig zou zijn met. Daarom vind ik het ook zo raar dat mensen aan mij vragen, nou, what's left, ga je de politiek in? Dan zeggen ze, fantastische film. En wanneer ga je de politiek in? Denk ik, maar je vindt de film toch ook fantastisch, omdat Jules Op den Kamp, mijn co-regisseur en ik, dat dus heel goed kunnen. Een scène maken. Door juist aan de zijlijn de dingen te bevragen. Ja, maar ook de vorm dus. Mm-hmm. Dus het ritme. Dus wanneer komt een shot erin? Wanneer leg je die kat? Welke muziek komt erin? Welk shot kies je? Ja. Voor de mensen die het niet hebben gezien, het is echt een aanrader. Het is ontzettend snel gemonteerd. Je hebt de drie grote roergangers, of eigenlijk vier, heb je gesproken. Ja. Nou, wat heel verrassend. Nee, drie zijn het er wel, toch? Ja, drie, natuurlijk. Ja. Nee, ik dacht Melkert zit er wel in, maar deed niet echt mee. Nee. Heb je hem wel gevraagd? Nee, want ik vond uiteindelijk vonden wij voor het verhaal, omdat het al zoveel is wat we moesten vertellen, vonden we het interessantst dat we de leiders hebben gekozen die waar ik op gestemd heb voor het eerst in mijn leven. En dat was Wouter Bos als eerst, toen Job Cohen en toen Diederik Samsom. Ja. Dus dat vonden we een mooie analogie. Ze zijn behoorlijk openhartig. Cohen misschien wel het meest. Ja. En Samsom was niet blij, hè? Ik me ook wel voor kan stellen. Snap ik. Ja. Nou, en wat ik. Kijk, hij is natuurlijk een behoorlijke professoraal. Dus hij heeft ook mij heel veel uitgelegd. En hij vindt natuurlijk eigenlijk dat er allemaal in had gemoeten. Ja. Want hij is van mening van, ja, maar de inkomensverschillen werden juist kleiner tijdens Rutte 2 en we hebben dit. Dus hij is heel erg op die, eigenlijk grappig genoeg, waar als we weer terugkomen, die abstractie op die details. Van, maar we hebben dit gedaan om de onderste inkomens te redden. En anders was het nooit gebeurd als ik dat niet had gedaan. Terwijl wij natuurlijk veel meer kijken naar het grotere plaatje van een soort beweging in de samenleving. En wat is daar gebeurd? Waarom zijn ze uiteindelijk op 9 zetels teruggekomen? Precies. Dat is wat je uitzoekt. Ja, en dat zou hij toch eigenlijk ook met als dieptepunt de vraag, heb je ergens spijt van? Nee. Maar ja, ook in hem schuilt nog altijd een activist. Ja, en dat waardeer ik dus wel in hem. Ja. Dat er zit wel een soort vuur in. Wat ik. Daarom is het ook het meest knetterende gesprek. Omdat ik natuurlijk ook zo'n driftkikker ben. En hij ook. Ja. Dus dat is ook. Dat is ook wel weer de kwaliteit ervan. We spraken een goede vriendin en collega van je, Anne van der Ven. Hoewel eigenlijk geen collega meer van je. Want jullie hadden samen Frenkie Media opgericht. Ja. Die naam die je eigenlijk voor je zoon had bedoeld, maar kwam niet door de ballotage, begrijp ik uit een van de andere columns. Klopt. En zij zegt, Anne dus, Johan is iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel en mensenliefde. Hij kan ook echt boos worden over onrecht. Johan kan vrij fel zijn. Ik heb van hem wel geleerd dat het soms ook goed is om je boos te maken. Johan gaat daarin wel verder dan ik. Hij gaat zo erg staan voor wat hij vindt, dat hij niet bang is om de confrontatie aan te gaan. Wauw, wat een liefdevolle woorden. Ben je echt niet bang om de confrontatie aan te gaan? Of zijn er toch momenten dat je denkt? Ik denk dat realiseer me steeds meer dat moed is niet. Ik weet niet of ik heb het volgens mij niet zelf bedacht dit. Misschien heb ik het wel eens gelezen zelfs over Martin Luther King, dat moed is niet de afwezigheid van angst, maar de bereidheid om hem aan te gaan en hem toe te laten. En toch, ondanks de angst, datgene te doen waarvan je denkt dat het het juiste is. En ik denk dat ik daar wat meer ben beland. In de relatie tot toen de eerste keer dat we elkaar spraken in 2005... zat ik helemaal vast juist, durfde ik helemaal niks meer. Omdat ik heel erg in de media was geweest en juist heel bang was. Om als een jongen die premier wilde worden, gewoon een cabaret tekst, maar... Ja, dus ook een beetje mijn eigen schuld natuurlijk, dat je dat in de realiteit ook roept, maar... En we vonden het natuurlijk stiekem eigenlijk ook wel een leuk idee. Ja. Met z'n allen, toch? Denk je niet? Ja, sommige gespleten, maar zeker sommige mensen vonden het ook een leuk idee, inderdaad. Nee, dus en tot 2018, waar ik eigenlijk zei van... doe maar niet meer die meningen. Wat klonk als een natuurlijk heel oprechte intentie. Dat was het ook wel, zoals alles dat op het moment zelf is. Mm-hmm. Maar ook een deel vermijdingsangst was natuurlijk. Want ik weet ook als dat vuur aangaat en ik ga... Soms vraag ik mezelf ook af, in alle eerlijkheid. Ik kreeg ik zal het niet helemaal vertellen wat hij me schreef, maar toevallig kreeg ik gisteren een appje dus van Wouter Bos. Die de film had gezien. Naar aanleiding van de film? Ja, die de film met zijn gezin had gezien. En het was een heel ontroerend bericht, vond ik het. Omdat hij heel openhartig was. En ook aanmoedigend. En ook zei van, ja, maar hier denk ik toch anders over dan jij. Maar hoe denk je dan over dit? En we hadden hier thuis ook discussies daarover. En dat ik ook dacht van, ik vond het ook ontroerend dat hij het met zijn gezin had gekeken. Ja, wat bijzonder, want die kinderen zijn nu 16. Ja, inderdaad, in die regionen. Mm-hmm. Dus die vonden het ook grappig, volgens mij, om hun vader dan opeens te zien als de wonderboy van de Nederlandse politiek. Wat jij. Ik ook. Maar waarom zeg ik het nou? Nou, Wouter Bos. Dus reageerde op de film. Dat wou ik zeggen. Ja, over de angst, wat Anne zei. Dat hij zegt, dat durf ik wel te citeren. Hij zei, houd ons scherp, ga door en pak anders zelf de handschoenen op. En dat kwam toch dan toch wel even binnen van de man op wie ik als eerst heb gestemd in mijn leven. En als iemand ik krijg die vraag de hele tijd na die film, dat ik dacht van, oké, soms vraag ik me ook wel af, ben ik te bang om de politiek in te gaan? Is het ook, wanneer wordt het een harnas om te zeggen, kunst is ook politiek? Ik geloof wel dat mijn kwaliteit... Want waar zit de angst? Waar zou je... Ik ga het je niet vragen of je die politiek in wil. Maar goed, als jij het nu zelf zo stelt... Ja. Waar zou je bang voor zijn? Nou, ik denk dat het een... De mate van weerstand die je als kunstenaar ervaart... is peanuts vergeleken bij de mate van weerstand die je ervaart. Zeker nu. Mm-hmm. In de intimidatie, in de bedreiging, in de haat... Dat de vuigheid daarvan, de onveiligheid richting je jonge gezin. Dus ik kan natuurlijk wel zeggen dat het dus alleen maar is uit de artistieke kant. Maar het is natuurlijk ook, dat speelt natuurlijk wat ergens... Wat het mooie antwoord is, ja. Ja, het is ook, ik bedoel, als je naar Obama kijkt... mensen die ik inspirerend vond, maar ook dus in die tijd Wouter of Job. Het is nogal wat. Je offert heel veel op. En dan moet je dus ook wel zeker zijn. Kijk nou naar Samson, bijvoorbeeld de activist. Mm-hmm. Ja. Die net uit dezelfde woede eigenlijk de politiek in is gegaan. En natuurlijk toch ook gedesillusioneerd uiteindelijk en afgeschreven. Terwijl die er toch echt wel met een vuur en een idealisme in is gegaan. Ja, verschrikkelijk verhaal is het, als je goed beschouwd. Ja, in principe is het natuurlijk een molen die uiteindelijk die cyclus eindigt. Er is geen politiek leven wat niet in tranen eindigt. Behalve dat misschien van Lula, die populair wegging als president... en nu na een tragedie en ballingschap weer terug is. Wat ik fantastisch vind, overigens. In Brazilië. Maar goed, dus de vraag is... Dus toen Wouter Bos dat zei, dacht ik van... is het dan niet toch iets wat ik ook een beetje over mezelf heb afgeroepen ook? Niet zonder er profetisch over te worden, maar ik heb natuurlijk ooit gezegd... Fred, 2025, nou nu is het bijna 2025. Nu heb ik die film gemaakt. Al mijn werk is natuurlijk alsnog wel heel politiek. Ja. Soms denk je wel eens, wanneer komt het moment dat je denkt... als je dan zo erg vindt dat niemand dat verhaal vertelt op een overtuigende manier... moet je het dan doen. Maar goed, de mensen dichtbij mij zeggen dat ik het heel slecht zou doen, hoor. De Zwaan zegt dat je zou hier heel slecht in zijn. Omdat ik... ik bedoel, ze zegt het lukt je al niet om dit huishouden... of je agenda te meren laat staan, de staatskas... of het hele overheidsbudget. Die denk Nederland moet dat moet Nederland niet hebben. Ongeduldig type. Ja, maar ook, ik bedoel, ik vind het... er ergens ook iets populistisch in zitten om te denken altijd dat mensen... van buiten die de vinger op de zere plek kunnen leggen... of iets kunnen raken aan politiek, ook goede bestuurders zijn. Het is ook een vak, toch? Dus ik denk, ik bezit wel denk ik één goede kant van het politieke talent. En dat je kan het analyseren. Ja, en ook overbrengen op een manier die mensen kan raken. Mm-hmm. En jonge mensen ook merk ik met mijn columns in ieder geval, die zeggen ik lees helemaal niet de NRC of... Maar ze volgen jou op Insta, ja, en dat is hun manier. Ja, dat vind ik het. En dan heb jij ook echt wel het idee dat je iets kan veranderen. Want als je dit nu, want je hebt dit zelf natuurlijk geselecteerd, hè, deze columns. Ja, samen met de redacteur. Met de redacteur. Je hebt het allemaal weer. Wat zie je bij jezelf voor ontwikkeling? Ik zie bij mezelf de ontwikkeling hoofdzakelijk. Eigenlijk dat essay waar je me net een stukje uit liet voorlezen. Dat was wel een soort het moment toen Black Lives Matter was net vader geworden. Waarin ik me echt vanaf dat moment echt... dus die angst waar je het over hebt. Mm-hmm. Die ben ik toen... Ik dacht, ik ben bang. Want ik ben bang dat als ik me ga uitspreken op dit thema... Maar eigenlijk gaat het natuurlijk over alle thema's dan. Dat ik dan weer die haat krijg. Maar ik moet het wel gaan doen. Want dat is de enige manier om waarachtig te leven. En ironisch genoeg, of grappig genoeg, of logisch genoeg... zijn vanaf toen dus ook die columns heel erg gaan vliegen. Is mijn schrijverschap heel erg nog meer gaan vliegen. Heb ik zo'n groot publiek gekregen met die columns. En dus dat is wel te gek. Dus zodra je de angst opzij zet... Ja, ik denk dat mensen... Dus authenticiteit is natuurlijk een beetje een vervelend rotmodewoord geworden. Maar de waarachtigheid, dat je ergens voor staat, dat je kleur bekent... dat resoneert wel altijd meer dan wanneer je dat censureert of inhoudt. Dat voelen mensen. Is jouw ervaring? Ja, maar ook een goed boek of een goede film. Daar voel je toch dat het niet een gordijn wordt opgehouden. Ja, tenzij het een stilistisch gordijn is als vorm om mysterieus te blijven. Maar je had het net over het leven van een politicus... en de angst die daarmee gepaard gaat. Maar dat geldt natuurlijk ook voor hoe zo'n hekel je ook hebt... aan het woord van opinie maken. Maar het geldt natuurlijk wel. Ik bedoel, je hebt ook echt wel narigheid over je heen gehad. Ja, zeker, absoluut. Maar dat levert bij jou geen angst op? Nee, nou, een enkele keer als je denkt van... oh, nu gaat het even een kant op. En dan realiseerde ik me wel een keer van... oh ja, ik heb nu wel gewoon een gezin. Het is toch anders dan 2 jaar geleden. Ja. En dat je ook, je ziet toch ook wat er gebeurt met intimidatie van journalisten. Dus niet dat ik nou denk dat ik het belangrijkste mikpunt zou zijn. Maar toch, je spreekt je wel uit. Je bekent kleur en mensen vinden dat ook strontvervelend. En zelfs meer dan strontvervelend. Dus daar ben ik me wel bewust van. Tegelijkertijd denk ik dat... ook het censureert mij. Ik censureer me er niet door in het werk. Integendeel. Ja. Je brengt het een en ander teweeg, op zijn zachtst gezegd. En dat zal ik denk ik toch ook uiteindelijk gewoon als schrijver blijven doen. Ja, dat hoort bij jou. Ja. En ik ben heel benieuwd naar je roman. Maar dan moet je wel even stoppen als columnist, denk ik. Nou, dat is, wat ga je op die tegel schrijven? Dat moet ik nu zeggen. De bus staat in Dordrecht trouwens. Zo dadelijk op deze zender 5 dagen. En Waldy van Genen presenteert. Nou, dan mag jij het zeggen. Johan. Laat de angst toe, maar laat hem je niet leiden. Laat de angst toe, maar laat hem je niet leiden. Ja, dat is goed. Tot over 5 jaar, Johan. Dank je wel. Hoeveel kinderen zullen er dan zijn? Ik denk dat bij 2 is gebleven, hoor. Laten we daar maar niet naar gaan gissen. Dank je wel, meneer Frets. Morgen in Kunststof een gesprek met schrijver Marja Thuijsen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania... Ah! En niet alleen actiefilms, alle films slechts €6. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen helpen wij juist hun families.